여흥 아르군드루 두고 에르보데게 다너 주르케 부자와 부르헌디틱 문 아다디틱 미니 스킨 기르트 어름 바이 어둠 비 히르브 티임 비시 와이슨 볼 비 다너 틸릭 와이슨 비 다너 어름 바이 빌 티에리 야운 히르브 비 야브지 다너 어름 바이 빌 디빌 다힌 이르치 다너 이그 오르트 응 아운 비 하안 와인 Таанар мүн тэнд байх болно. Миний явх газарт очих замыг таанар мэднэ гэж айлдав. Томс түүнд Эзэ, бид таны хайшаа явахыг мэдэхгүй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ? Гэсэнд Есүс Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хөрөхгүй. Хэрв та нар намайг мэдсэн бол миний эцгийг ч мөн мэдэх байсан. Одооноос эхлэн та нар түүнийг мэдэж түүнийг харлаа гэлээ. Филипп түүнд Изэ, бидэнд эцгийг харуулаач. Энэ л бидэнд хангалттай гэв. Есүс Би та нартай ийм удаан хамт байхад чи намайг таньсангүй гэж юу, Филиппе? Намайг харсан хүн эцгийг харсан. Гэтэл бидэнд эцгийг харуулаач гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэхгүй байна уу? Миний та нарт хэлж байгаа үгсийг би өөрийн санаагаар хэлээгүй. Харин миний дотор оршигч эцэг өөрийнхөө ажлуудыг хийж байгаа юм. Би эцгийн дотор, эцэг миний дотор байгаа гэдэгт надад итгэх түн. Ис бөгөөс үйлсийн учир итгэх түн. Үннээр би танарт хэлий. Надад итгэдэг хүн миний хийдэг ажлуудыг бас хийх бөгөөд эдгээрээс агуу ажлуудыг ч хийх болно. Яагаад гэвэл би эцэгтэй мочно. Та нар миний нэрээр юу ч гуйсан эцэг хүүгээрэн алдаршуулгадахын тулд би түүнийг хийнэ. Хэрв та нар миний нэрээр юу ч надаас хуйвал би түүнийг чинь хийнэ. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Би эцгээсээ гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үрд хамт байна. Тэр бол үнний сүнс мөн бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээж авч чадахгүй. Харин та нар түүнийг мэднэ. Яагаад гэвэл тэр та нартай хамт үргэлж байх бөгөөд та нарын дотор байна. Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Хэсэг хугацааны дараа ертөнц намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна. Яагаад гэвэл би амьд байна. Та нар ч амьд байна. Би өөрийн эцэг дотор, та нар миний дотор. Би та нарын дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно. Миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж, өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэллээ. Юдас Искариот юм биш. Түүнд Изэн, та бидэнд өөрийгөө илчлэх атлаа яагаад ертөнцид илчлэхгүй юм бэ гэж асуухад Есүс, хэрв хэн нэгэн намайг хайрлавал тэр хүн миний үгийг сахина. Миний эцэг түүнийг хайрлана. Бид тэр хүн рүү очиж түүнтэй хамт өөрсдийн орон байраа байгуулна. Намайг хайрладаггүй хүн миний үгийг сахидаггүй. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш. Харин намайг илгээсэн эцгийнх билээ. Би та нартай хамт байхдаа энэ бүгдийг хэллээ. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх хариун сүнс та нарт бүх зүйлсийг заах бөгөөд миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно. амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би та нарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүүе. Би яваад та нар руу ирнэ гэж миний хэлснийг та нар сонслоо. Хэрв та нар намайг хайрлсан бол эцэгтэй очиж байгаад минь баярлах байсан. Яагаад гэвэл эцэг надаас илүү агуу юм. Энэ нь тохиолдох үед та нарыг итгүүлэхин тулд үнийг тохиолдохоос өмнө та нарт би одоо хэллээ. Би та нартай олон юм дахиж ярихгүй. Учир нь ертөнцийн захирагч ирж байна. Түүний юун ч миний дотор байхгүй. Харин би эцгийн хайрлаж, эцгийн надад тушаасан ёсоор хийдгээн ертөнцөд мэдүүлнэ. Босцгоо, эндээс явцгаая.